пădurii. Hei, hei, hei, se duc fetele la muri, uite măi. Ia te uitând la Taniușa, cum se pupă cu Andrușa. O zis că-i nătăreu, dai mare fătăleu. Măi, aracan și bai de mine. Hei, hei, hei, băi, oare cum nu li rușine, uite măi. Băi, de dimineață până-n zară, arde lampa în cămară. Aoleu de dor, haide, fac-i mor. Ține bano, hai cu nano, cu mașina la rezina. Ține bano, sui cu nano, cu șestiorca la soroca. Și zară după zară, hei, hei, hei. Băi, Ionică, sunt soară, uite, măi. Băi, da, tu stai îngândurat, cam o leacă supărat. Hai, bădiță, hai, cu zâna în tramvai, hai. Trece lună după lună, hei, hei, hei. Băi, zâna asta-i cam nebună, uite, măi. Mă bate în tătă zara, dacă o leacă niflunara. Nu știu ce să fac, cum bate să scap. Ține bano, hai cu nano, cu mașina la rezina. Ține bano, sui cu nano, cu vasmiorca la soroca. Hei, hei, hei, băi, se duc fetele la muri, uite, măi. Băi, iată, uite la Taniușa, cum se pupă cu Andrușa. O zis când e tăreu, dai mare fătăleu, da. Măi, aracan și bai de mine. Hei, hei, hei, băi, oare cum nu-li rușine, uite, măi. Băi, de dimineață până-n zară, arde lampa în cămară. Aoleu de dor, haide, fac-i mor. Ține bano, hai cu nano, cu mașina la rezina. Ține bano, sui cu nano, cu șestiorca la soroc.